się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty. Jak wiadomo, w tym roku marka wprowadziła na rynek wiele premierowych modeli i niektóre z nich znajdziemy na wyprzedaży. Na przykład legendarną Corolla Sedan w cenie już od 69 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18:00. Wtorek, trzeci dzień grudnia, tu nadal popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. Prokuratura będzie chciała aresztowania dziennikarza Kamila D. Tym razem chodzi o oszustwo i podrobienie podpisu na wekslu o kredyt. CBA zatrzymuje burmistrza małopolskich Niepołomic i jego zastępcę. Mają odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień przy budowie podstawówki. Zawodowi kierowcy zachęcani do zdrowego trybu życia, między innymi przez tenisistkę Agnieszkę Radwańską. Jest wniosek prokuratury o aresztowanie dziennikarza Kamila D. Do sądu ma trafić jeszcze dzisiaj. Śledczy podejrzewają go o oszustwo i podrobienie weksla. Jak podawały media, prokuratura regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo z zawiadomienia byłej żony Kamila D. o popełnieniu przez niego przestępstwa podrobienia podpisu na wekslu. Według portalu w 2009 roku dziennikarz złożył w banku weksel własny na ponad 2 miliony franków szwajcarskich jako poręczenie kredytu na zakup nieruchomości. Na papierze widniały podpisy dur. Kamila D. i jego ówczesnej żony. Podpis żony miał zostać sfałszowany. Burmistrz małopolskich Niepołomic i jego zastępca zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mężczyźni odpowiedzą za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej przez inną osobę. Śledztwo ma związek z budową szkoły podstawowej w Niepołomicach. Mówił rzecznik CBA Temistokles Obrodowski. Biuro w tej sprawie zatrzymało już inne osoby. 16 usłyszało zarzuty. Po kilkudziesięciu latach ofiary zbrodni komunistycznych odzyskały swoją tożsamość. W Pałacu Prezydenckim wręczono noty identyfikacyjne rodzinom 16 żołnierzy niezłomnych, zamordowanych przez bezpiekę po 1945 roku. Roman Bączek, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Tożsamość odzyskali m.in. żołnierze NSZ, ofiary operacji Urzędu Bezpieczeństwa Lawina w Starym Grodkowie na Opolszczyźnie. Wśród nich był Antoni Byrdy. Swojego wuja wspominał Józef Laszczak. Znam oczywiście wujka tylko z opowiadań babci, która do końca swojego życia czekała z nadzieją, że wróci. Identyfikacji doczekał się też ksiądz Władysław Gurgacz, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Dawno rodzina wiedziała o tym grobie i tam odwiedzaliśmy oczywiście go, ale do końca nie byliśmy przekonani, czy to faktycznie jest on. Teraz się okazuje, że po identyfikacji jednak to jest jego grób. Mówiła Urszula Mrozek, córka siostrzeńca księdza Gurgacza. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał wiceszef jego kancelarii Paweł Mucha. Dzisiaj pamięć o nich jest fundamentem, na którym budujemy wolną Rzeczpospolitą. Karol Dermoros, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Do zdrowego i aktywnego trybu życia zawodowych kierowców zachęca Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Główny Inspektor Sanitarny. Na Starym Mieście w Warszawie parkującym tam kierowcom autokarów wręczano promocyjne ulotki z hasłem Wrzuć bieg na zdrowie. Do ćwiczeń zachęcała Agnieszka Radwańska. Nawet drobny spacerek tutaj jest bardzo ważny. Sama też wiem, bo podróżuję na przykład do Stanów czy do Australii. Ta podróż jest jednak bardzo długa i siedzę długo w samolocie i widzę też, jak potem wiadomo, że od razu gorzej się czuję, więc nawet takie parę ćwiczeń, nawet na parkingu, czy właśnie spacer, czy truch, to wszystko jednak ma ogromne znaczenie i do tego bardzo zachęcam. Jak się rozruszać w przerwie od kółka? O tym mówił m.in. pan Radosław, na co dzień kierowca autobusu z Wyszkowa. Jak jest się w różnych miejscach, gdzie się nie było, to idzie się razem z grupą, się zwiedza, prawda? Czas, odpoczynek jest i wszystko. Statystyczny kierowca tygodniowo spędza za kółkiem około 50 godzin. Po 9 latach przerwy otwarte zostanie Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Stanie się to już za nieco ponad 2 tygodnie, 19 grudnia. W pałacu u zbiegu ulic Świętego Jana i PR-ów trwają ostatnie prace porządkowe. Pokażemy muzeum, które będzie pokazywało w sposób nowoczesny, choć nie tylko, to co zostało zgromadzone przez Izabelę z Flemingów Czartoryskich oraz Władysława Czartoryskich oraz następne pokolenia właścicieli. Jak mówi dyrektor Krakowskiego Muzeum Narodowego Andrzej Betlej, po remoncie w pałacu znacznie powiększyła się przestrzeń wystawiennicza.

Po jakimś czasie dziadka już zabrakło, rozmawiałem z rodzicami i się pytam, dlaczego dziadek miał wtedy kromkę chleba? A on mówi, bo jemu kiedyś tego chleba zabrakło i to był dla niego symbol, że będąc w obozie nie miał czym się połamać. Może przestańmy wojować opłatkami, religią, tylko po prostu bądźmy ludźmi. Bardzo panu dziękuję za ten ważny głos. A propos wojowania, jeszcze jedna historia z wojska. Byłem na kursie szkolenia rezerw, nie będę mówił w którym mieście, bo to jeszcze oficerowie pewnie służą nadal. Generalnie było dwóch rekrutów z bardzo różnym podejściem. Jeden bardzo chciał być w wojsku, ale miał, nie, może szczęście nawet, że szybko się rozchorował i zdiagnozowali mu wrzody żołądka. Może chłopak, gdyby nie te stresy i to zmiana diety, to by żył nie wiedząc, że ma wrzody. A tak to mu te wrzody leczyli, tylko żeby powojować, to sobie nic nie powojował, bo spędził cały czas na izbie chorych. A drugi z kolei taki bardziej, że tak powiem, przedsiębiorczy, no to sobie wojsko przy bardzo dobrym zdrowiu przysłużył i tak jakoś przypadkiem na ostatnim zgrupowaniu poligonowym już praktycznie na powrocie do jednostki nieopatrznie stanął na stopniu ciężarówki, że spadł, nogę sobie nadwyrężył i biedaczek ostatnie parę dni na tej izbie chorych spędził, ale odszkodowanie dostał. A to pech, proszę pana, to właściwie ten rekrut to był ranny w boju, no nie ma żartów z wojskiem, zdecydowanie. 11 minut po 18, płyta tygodnia przed nami, Święta Bez Granic 2019, Przyjaciele Karpia, 20 raz. Dwa albumy dla państwa, 71335. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz metemi, gdy wieje. Najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, karp z karpiami, przy cholince pod lampkami idą święta. Jeśli myślisz, że życie to żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart, jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego, jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. I wszystko jasne. Trójkowa świąteczna płyta dla pani Karoliny z Wrocławia i pana Kuby z Radomia. Gratulujemy. Krok po kroku, krok po kroku, najpiękniejsze sobie tak myślę, bo słucham waszej edycji, że gdyby tak naprawdę ludzie mieli zaufanie do siebie, byłaby jakaś sąsiedzka pomoc, tak zwana sąsiedzka opieka nad moją własnością, tudzież gdyby policja robiła to, co do niej należy, nie tylko karała za mandaty, czy pilnowała naszego mienia, wówczas nie musielibyśmy grodzić tego, co mamy. Byłoby tak jak w Stanach Zjednoczonych. Wszystko byłoby otwarte, można byłoby zostawić wszystko przed domem. A z nami panowie Mariusz Cieślik i Przemysław Borkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dobrego, panowie? No fajnie wreszcie ta zima i przestało być tak, tak głupio ciepło. Nie no, aż tak zimno nie jest, już nie przesadzajmy. Nie no, mnie dzisiaj aż zmroziło, musiałem skrobać szybę, miałem żeby, dzisiaj. Że pana zmroziło, to pana zmroziło, ale Polacy czują się obrażeni, dotknięci tym, co się stało, tym, co dotknęło Roberta Lewandowskiego. Myślę, że o tym musimy koniecznie powiedzieć. Koniecznie. 3 po 3. Nie tylko Polacy ostro komentują dopiero 8 miejsce Roberta Lewandowskiego w plebiscycie Złotej Piłki. Niesmak panuje również w Niemczech. Szkoda, pisze Bild. Rozczarowanie, dodaje Sport.de. No ja powiem panom, też się czuję rozczarowany. 8 miejsce. Wreszcie jest taka sytuacja niespotykana, że jesteśmy rozczarowani tym samym, co Niemcy. No tak, to rzeczywiście. Zazwyczaj jak oni są zadowoleni, to my jesteśmy niezadowoleni. I odwrotnie. No. Tak, nareszcie coś nas łączy. Łączy nas Robert Lewandowski i rozczarowanie. No to jest jeszcze jeden tutaj chyba czynnik, wydaje mi się, który nas łączy, bo jednak przy całym chyba zachwycie całego piłkarskiego świata dla talentu Leo Messiego, no wygląda na to, że Leo Messi chyba najlepsze czasy ma już za sobą i te kolejne nagrody dostaje chyba przez zasiedzenie. I w Niemczech też to jest tak komentowane, tak jak u nas. Nie, bo powinno być tak, jak w innych nagrodach dostajesz 3 razy główną, potem dostajesz za to honorową i już potem nie startujesz w tych plebiscytach. No tak. Złotą piłkę na własność, niech nawet będzie z prawdziwego złota i do widzenia. Chyba rzeczywiście. No Nobla na przykład raz tylko można dostać, więc no, Olga Tokarczyk już drugi raz nie dostanie, czego oczywiście życzylibyśmy jej, ale się nie uda. Chyba, że z innej dziedziny, z chemii na przykład. I to jest jakiś pomysł. No i teraz już mamy takie wytłumaczenie, dlaczego Robert Lewandowski tylko 8 miejsce. Ja myślę, że tak jest. To znaczy, gdyby Robert Lewandowski grał tylko na niemieckich stadionach... Albo chociaż hiszpańskich. No, proszę pana, jakby grał na hiszpańskich, to na pewno by wygrał tę złotą piłkę. Tymczasem niestety musi tu nieopodal Myśliwieckiej kopać piłkę na Stadionie Narodowym. A jak wiemy, Stadion Narodowy uważany jest za największe w Europie kretowisko. No tak, no i to jest prawdopodobnie powód, dla którego zdobył tylko 8 miejsce, bo biegając za tą piłką ciągle się potykał. No, a taki Messi, po równym, lata cały czas. W Barcelonie, dodajmy. Barcelonie. Tam jest dużo cieplej też. Tam jest dużo cieplej. Ja byłem na stadionie w Barcelonie. No to sam stadion jest o wiele brzydszy od Narodowego, ale murawa... Mógł pan pokazać całą swoją technikę. No, ja powiem też, że jak panowie pamiętają i państwo też pewnie pamiętają, no były straszliwe skargi na tę murawę przy ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy ze Słowenią, który zresztą wygraliśmy. No i zdaje się, że będzie konkluzja, no przynajmniej nieoficjalnie już informują media, że pani prezes za tę murawę pożegna się ze stanowiskiem, także za tę trawę wyślą ją na zieloną trawkę, można tak powiedzieć. Choć chyba pani prezes nie jest do śmiechu. Ciekawe, kto poleci za 8 miejsce Lewandowskiego, bo też kogoś należało by odwołać, moim zdaniem. Ale to najlepiej w Niemczech kogoś. Angela Merkel? A co będziemy się tutaj ograniczać? No jest już taka sprawa, o której nigdy nie mówiliśmy, ale ona pasjonuje chyba wszystkich. Mnie na pewno pasjonuje. Moje dzieci na przykład się nią bardzo interesują. Chodzi o tygrysy zatrzymane na granicy polsko-białoruskiej, które w końcu trafiły do Poznania. Tam pani dyrektorka je przygarnęła, po czym ją ukarano finansowo, po czym jej dano nagrodę. Znaczy jeden tam przełożony ją karze, drugi ją nagradza. No... Nie po wielkopolsku, taki raczej lekki bałagan. No i teraz trzeba powiedzieć, że trafiły te tygrysy do miejscowości Villena koło Alicante w Hiszpanii. Pokonały ponad 2600 km, także całkiem. Podróż zajęła im nieco ponad 42 godziny i powiem tak, no że się cieszymy się i tak dalej, że są w dobrym zdrowiu, ale powiem, no jest od razu ciekawa rzecz się zdarzyła i taka, no nie powiedziałbym, że godna pochwały. Otóż jeden z tygrysów zamiast siedzieć w budynku, wybił szybę i sam sobie wyszedł na wybieg. Także jak tylko trochę mu dać wolności, to zaczął się lamparcić. Tak się kiedyś mówiło. Lampartować, tak? Może on, panie redaktorze, chciał po prostu wrócić do Polski z ziemi hiszpańskiej. Tu no, w Poznaniu, prawda? Rogale świętomarcińskie teraz niedawno. Kaczka z jabłkami. Czernina, no to jest coś, czernina to jest na pewno coś, co tygrysy lubią najbardziej, wydaje mi się. Oczywiście. Natomiast ja mam pewną wątpliwość, uważam, że niepotrzebnie, żeśmy te tygrysy do Hiszpanii odsyłali. A propos wcześniejszego tematu. Trzeba je było na narodowy wysłać. Oczywiście, niech łapią te krety. Niech łapią te krety, może to jest właśnie problem, że tych kretów nie ma kto łapać. Byle nie łapały za nogi Roberta Lewandowskiego. Ale może by szybciej biegał dzięki temu. Myślę, że wszyscy by biegali szybciej. Najbardziej byśmy cieszyli, gdyby nasi przeciwnicy na narodowym biegali jeszcze szybciej i uciekali poza boisko. 3-3. A jakby to ciekawie w Warze wyglądało wszystko, jakby ten tygrys tak biegał po tym boisku. No ale to już zupełnie inna historia. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Przemysław Borkowski, kabaret moralnego niepokoju. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. Niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść z ładną głowę. Glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. 24 minuty po godzinie 18. Siła radia, proszę państwa. Słuchacz prawie się skusił. Jeden ze słuchaczy, który służył w marynarce wojennej, się dodzwonił do państwa. Osławił tą sławną szczepionkę Delbetę. Mówię, a może i ja skorzystam. Poszukałem w internecie. Mówię, może kupię sobie taką szczepionkę. 3 lata jednak to dosyć długo bez kataru, który człowieka czasami mocno denerwuje. No i czytam składa. Tam paciorkowce, gronkowce, pałeczki ropy błękitnej. Mówię, a tam ten katar taki zły w końcu nie jest.

Onet nie przestaje szukać prawdy. Dołącz do nas i weź udział w konkursie. Szukaj pytań na stronie i w newsletter. Bądź szybki i zbieraj punkty. Wygraj samochód i setki innych nagród. Wejdź na wybieramyprawdę.onet.pl. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Cicho! To ja mam mieć na rybach, a nie w samochodzie dostawczym. Pomyśl o środowisku. Usiądź za kierownicą w 100% elektrycznego Volkswagena Craftera. Ciesz się cichą pracą silnika elektrycznego dostarczającego stałego momentu obrotowego już w chwili ruszenia. Volkswagen Samochody Dostawcze. Numer 1 elektromobilności. Szczegóły na elektromobilność.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. W nocy najchłodniej na krańcach południowych, tam temperatura może spaść do 8 stopni poniżej zera, na wschodzie minus 3 stopnie, w centrum stopień poniżej zera. Cieplej na zachodzie i północnym zachodzie, tam w nocy od 0 do 3 stopni. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, od zachodu przechodzące w opady deszczu. Na wschodzie, południu i w centrum kraju możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. W drugiej połowie nocy na północnym wschodzie lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów. Trójka. Program trzeci. Już teraz czas na ekonomię w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Na program zaprasza sponsor PKO Bank Polski. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Bardzo ważny projekt. Witam Państwa ponownie. Dzisiaj naszym gościem w programie jest Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny Niegdyś. Niegdyś, dzień dobry. W tej chwili kancelaria Drawbridge. Tak jest. I zacytuję jedno zdanie. Jeżeli w przyszłym roku będzie podwyżka cen energii elektrycznej, to nie będzie ona drastyczna. Kto tak powiedział? No, już nie minister Tchórzewski, bo tak zawsze mówił, więc nie wiem kto teraz, może minister Emilewicz? Tak, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz i w zasadzie to powinna nas cieszyć ta informacja, tylko pytanie, jak długo można sztucznie utrzymywać niskie ceny energii? No więc właśnie, no, dokładnie dotknął pan istoty sprawy, bo to, że ceny energii będą rosły, no to jest oczywiste. Z racji po pierwsze takiego, że taki sobie zrobiliśmy miks. My ciągle dyskutujemy, czy ta energia z węgla jest dobra, czy niedobra, czy jesteśmy na nią skazani. Oczywiście, że jesteśmy na nią skazani. Oczywiście, że nie jest zbyt dobra. I to nie dlatego, że jakoś tam specjalnie zanieczyszczamy, bo tak jak mówię, my per saldo nie jesteśmy największym emitentem przecież CO2 w Europie, nie może, prawda? Do Chin nie mamy się... No już nie mówię, do Chin, ale mówię o Niemczech nawet na przykład, czy o kimkolwiek. Tylko my mamy brudną energię, tak zwaną brudną energię. I teraz co? No jesteśmy w Europie, tak? Jesteśmy w Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska, możemy się z tym nie zgadzać i ja nie do końca się zgadzam, ale co z tego, jeżeli większość grup kapitałowych już mówi, że nie będzie finansowała przedsięwzięć związanych z energetyką węglową. No to my nie będziemy mogli znaleźć pieniędzy na to. Po prostu. Czyli może nam się nie podobać ten kierunek, ale nie bardzo możemy go zmienić, bo nec Herkules kontra Plures, albo jak mówił polski profesor, i Herkules dupa, kiedy ludzi kupa. No jeżeli taki jest trend, to my nie możemy jechać przeciwko temu trendowi. Tymczasem no, zlikwidowaliśmy sobie te wiatraki, teraz do nich trochę wracamy. I musimy, ale no, nie ma alternatywy wobec tej energii odnawialnej i przede wszystkim energetyki rozproszonej. Jaką ona by nie była. Ja sobie nawet potrafię wyobrazić i mam nadzieję, że to niebawem się stanie, że będą te elektrownie walizkowe, atomowe. No bo budowanie u nas elektrowni atomowej uważam za brednie. Takie przydomowe elektrownie atomowe. No może przydomowe to za dużo powiedziane, ale takie właśnie nieduże. Bo zbudowanie elektrowni atomowej w Polsce oczywiście, jasne jest, może gdybyśmy podjęli tę decyzję kilkadziesiąt lat temu, 30 lat temu co najmniej, to okej. Okay. Dzisiaj podejmowanie takiej decyzji, co jest naszą strasznie słabą siecią? Strasznie słabą stroną sieci przesyłowe. A proszę sobie wyobrazić, gdzie może powstać elektrownia atomowa? Na północy. Na północy. Czyli co trzeba zrobić? Zbudować zupełnie nowe sieci przesyłowe, ponieważ u nas elektrownie są skoncentrowane w dolnej połowie kraju. Czyli tam są te sieci przesyłowe najwyższych tych mocy, później są słabsze, później są coraz słabsze. A tu trzeba by odwrócić. Najsilniejsze na północy. Czyli to jest tak niewyobrażalne koszty, no i straty, bo na przesyle zawsze są straty. Więc no, nie ma alternatywy wobec energetyki rozproszonej. Ale słyszałem też taką opinię ekspertów, że tak no, coraz częściej mówimy o tej energii odnawialnej, ale ona wcale nie jest tańsza. Już jest tańsza. Już jest tańsza. Po pierwsze tak, jak obliczyli naukowcy, o 17% zwiększyła się wietrzność. Czyli krótko mówiąc, wiatraki, nawet technologicznie takie same, dają więcej energii, bo jest więcej wiatru. Mhm. Po drugie, idzie technologia bardzo szybko do przodu, czyli wydajność tych, czy to wiatraków, czy fotowoltaiki, bo u nas przede wszystkim te dwie pewnie będą miały największy udział. No, kiedyś jeszcze były elektrownie wodne. No ale elektrownie wodne u nas nigdy one nie miały istotnego no jak znaczenia. Się spojrzy w lecie na stan wody w Wiśle. Poza wszystkim, no właśnie, to poza wszystkim to jest już praktycznie niemożliwe. No elektrownie wodne to może sobie robić taka Norwegia, a my niestety no nie mamy takich warunków wodnych, a jeszcze poza wszystkim, czego pan dotknął, jesteśmy pustynią. Porobimy się powoli pustynią, więc elektrownie wodne nie. Natomiast no ta rozproszona jest bezalternatywna. Natomiast to trzeba jakoś z tym węglem sobie się uporać. Oczywiście tutaj też nowe technologie, czyli gazowanie węgla, etc., najróżniejsze metody, tak żeby no, nie stać w totalnej opozycji do tego trendu europejskiego, mimo że on nam się nie do końca podoba, mnie też się nie do końca podoba. No ale nie dziwi to, że ceny energii będą rosły, bo chyba do tego zmierzamy, że taka będzie konkluzja naszej rozmowy. Ceny energii może nie będą te podwyżki drastyczne, jak powiedziała to minister Emilewicz, ale jednak będą. Nie dziwi to dlatego, że na przykład eksperci wskazują, że koszt budowy bloku energetycznego Ostrołękę C nie zamknie się w 6 miliardach, trzeba go dziś szacować na 8-9 miliardów. No niestety tak, no, widzimy to, elektrowni nie budujemy tak na co dzień, ale drogi buduje się bez przerwy, tak? Czy jakieś budynki. No zdrożało praktycznie wszystko. Przede wszystkim siła robocza, przede wszystkim praca, ale również beton, stal, no czego nie dotkniemy. Energia w tym ma swój oczywiście udział, bo energia jest niezwykle cenotwórcza, bo ceny energii odnajdujemy w każdym produkcie, tak naprawdę. No, absolutnie w każdym. W bułce, no tak. W długopisie, w czymkolwiek. No bo jak ja słyszę, że dla odbiorcy indywidualnego energia nie wzrośnie, ale wzrośnie w przemyśle, to tak się zastanawiam. No to wzrośnie dla odbiorcy indywidualnego, no tylko w postaci droższego chleba, droższej bułki, czy droższego czegokolwiek, buta, no, czegokolwiek, co nie kupi. Poza tym, wszystko można w pewien sztuczny sposób utrzymać na niższym poziomie. No ale to jest sztuczny sposób. I im dłużej będziemy utrzymywali na niższym poziomie w sposób sztuczny, tym większe będzie odreagowanie. To jest jak napinanie sprężyny. Im mocniej się napnie sprężynę, tym bardziej później walnie w głowę. Tak tutaj, jeżeli się sztucznie będzie można zatrzymać te ceny energii, państwo ma możliwości, może tego dokonać. Ale to jest sztuczne, bo koszty rosną, czyli rentowność spada, później dojdzie do minusowej, a już widzimy w jakiej kondycji są nasi producenci energii elektrycznej, niektórzy są na skraju bankructwa i to duże firmy. Zobaczmy, jak one są wyceniane na giełdzie. To są spółki utilities, te użyteczności publicznej. To są na całym świecie spółki dywidendowe tak zwane, czyli nie liczy pan, że ich wartość akcji wzrośnie w sposób zasadniczy, bo nie rośnie, natomiast wypłacają co roku stabilną dywidendę. I ich wartość jest stała. U nas na skutek tych różnych zamieszań wartość tych spółek giełdowa spadła o kilkadziesiąt procent. A z dywidendami, nie ma z czego płacić. No więc jest tutaj pewien kłopot. No. A kiedyś to ja pamiętam takie czasy, że Inwestowanie w spółki energetyczne to był całkiem niezły interes. No bo to jest, tak jak mówię, to są spółki te utilities, te tak zwane spółki użyteczności publicznej dywidendowe, czyli stabilne przychody, bo mniej więcej, wie pan, zawsze tylu odbiorców, tyle zużywają, prawda, tyle w związku z tym się sprzedaje i tu cudów nie ma, tak? Nie przybędzie nagle dwa razy więcej odbiorców albo nie ubędzie. Czyli stabilny strumień przychodów, koszty, jeżeli trzyma się pod kontrolą, no to jest określona rentowność. Natomiast tutaj, jak się zaczynają zbyt dynamiczne ruchy przy tym, no i u nas jest przestarzały ten park maszynowy, przestarzałe elektrownie, trzeba w to inwestować, potrzeba dziesiątek, by nie powiedzieć setek miliardów złotych. A jak pan sądzi, takim okiem, umysłem eksperta, czy gospodarka jest coraz bardziej energochłonna, biorąc pod uwagę na przykład fakt, że coraz więcej jest urządzeń, które zużywają mniej energii. Gospodarka jest coraz mniej energochłonna, w sensie wydajności poszczególnych agregatów, poszczególnych urządzeń. Natomiast my jako naród jesteśmy coraz bardziej, zużywamy coraz więcej energii. Jeździmy samochodami elektrycznymi? To akurat tych samochodów elektrycznych, to chyba z jednego gniazdka się tam naładuje, tyle ich jest. Ale kiedyś, jeszcze za ustroju powszechnej szczęśliwości, latem, w zimę był 20 stopień zasilania, a latem była energia spokojnie. A później się zrobiło tak, w rozwiniętych gospodarkach latem brakowało energii. I my się dziwiliśmy, jak to? Latem im brakuje energii. No, bo chodziła klimatyzacja. Tak. A u nas nie było klimatyzacji. I wraz z rozwojem cywilizacyjnym, czyli energochłonność przemysłu, oczywiście taka ta jednostkowa spada, ale ponieważ przemysłu jest tyle, ile jest, ale tych urządzeń, które zużywają, które nas otaczają, jest coraz więcej i coraz więcej zużywamy tej energii, która poprawia nasz komfort życia po prostu. Panie Kazimierz, czyli co? Konkludując, musimy się przygotować na wyższe ceny energii. To jest nieuchronne. I im dłużej będzie podtrzymywany ten wzrost sztucznie, tym boleśniejsze będzie odreagowanie. Kazimierz Krupa, Kancelaria Drobridge, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem programu był PKO Bank Polski. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Bartosz, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Czasem żartuje, że nie musi się męczyć chodzeniem. Aleksandra Bielarska cierpi na stwardnienie rozsiane i porusza jedynie głową. I choć marzy o tym, żeby móc pogłaskać kota albo wypielić grządki, nie poddała się chorobie. Potrafi obsługiwać komputer głosem i od kilku lat pisze wiersze dla dzieci. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Eweliny Kosałki-Passi pod tytułem Zmalowane wierszyki. Tutaj mam dodatkowe wyposażenie i mogę nim sterować. Brodą to robię, tak. Po prostu, o, tutaj mam takie przyciski nosem. Uruchamiam na przykład, mogę nogami ruszać. O. Włączam biegi i mogę jechać. Wybudowali rodzice taki niewielki domek. W 55. Ojciec wybudował pokój z kuchnią. No i zaczęliśmy tu mieszkać jako dzieci. Kobiet się nie pytał o wiek. 53. A pan 55. Mhm, czyli młodszy brat. Tak, dokładnie. Był z niego urwis? Tak, ale ze mnie też. Dlatego, że mieszkaliśmy w ogrodzie. Były drzewa. Dachy różne, płoty. Zwierzęta przede wszystkim. Psy, koty. No i ptaki, do których mamy sentyment i dlatego go dokarmiamy. Przyroda wspaniała jest. Drzewa przecież, wystarczy popatrzeć, jakie wspaniałe drzewa. Dęby, które mają po 80, po 100 lat. Olchy. Kocham ten ogród. Skończyłam budownictwo. Czyli budowała pani Częstochowę? No może aż tak, no nie. Udawałam trochę. Pracowałam na przykład w kombinacie budowlanym, który jako firma wybudował wielkie te osiedla, blokowiska. A myśmy robili takie projekciki. Jak ja pamiętam, to robiłaś dużo, dużo rysunków. Zresztą te bloki wszystkie były no, bardzo podobne do siebie, ale trzeba je było usytuować w terenie. No to siostra właśnie się tym zajmowała i projektami mowę mniej, jak bardziej przystosowaniem do, no, do terenów. W każdym razie w pewnym momencie zaczęłam organizować targi budownictwa. W ciągu 20 lat odbywały się kolejne edycje. To oczywiście nie sama, bo pomagał i Urząd Miasta, i Izba Rzemieślnicza. No ale udawało się. W tej chwili już firmę rozwiązaliśmy. Ja w ogóle padłam na wózek, niestety. Choroba mnie zmogła. Brat przez jakiś czas tą firmę prowadził. A w tej chwili firmy nie ma, targów też już nie ma. Mówi pani, że padła na wózek. To kiedy się zaczęły te problemy ze zdrowiem? No już 30 lat temu, a do 20 jeszcze na wózku inwalidzkim. No bo niestety nie ma lekarstwa na stwardnienie rozsiane. To było strasznie dawno, jakieś chyba mrowienia nóg u mnie były. Niektórzy mają problemy na początku tej choroby ze wzrokiem, ja nie. Nie przypominam sobie. Podobno u każdego inaczej to przebiega. Pewnie, że nie było łatwo pogodzić, ale się jakoś szybko chyba pogodziłam z tym losem okrutnym. No i sobie jeszcze teraz od 20 lat już na wózku. Potem mi rączki wysiadły. Prawną ma pani tylko głowę? Nie. Tak, język. Głowę i no i mówię. Ruszam głową. Ale obsługuję komputer, bo mi Krześniak zainstalował. Dobrze mówię, instaluje się programy. Taki, że mogę obsługiwać myszkę, kursor głosem. I nauczyłam się pisać. Proszę bardzo, tutaj na prawo. Ja pierwsza, tak? Tak. Tu, a pani? No, tu się nie bierze. Czyli tu pokój siostry. Tak. Tu mam taki mikrofonik. A, ui, a, e, a, i, u. Na monitorze jest klawiatura. Jest taki program, ja mówię tylko a, u, je i ten kursor lata. Do góry, na dół, w bok, nauczyłam się obsługiwać klawiaturę, wszystko napiszę. I, ui. Ale to ile czasu pani zajmuje napisanie takiego tekstu? No, zajmuje dość dużo czasu. Wszystkich wierszy mam niewiele ponad 300. 150 to jest takiej dla dzieci, jak na przykład, że myszka zimką wyszła z norki, kotek miałknął mała sorki i za szyjkę cap bidulkę. Pewno chciał jej złoić skórkę. To takich wierszków mam ponad 150. A reszta to są limeryki, fraszki, takie ciut poważniejsze wierszyki. Raczej wszystko, każdy z nich może spokojnie dziecko przeczytać. To kiedy nastąpił ten moment, że zaczęła pani pisać? Pół wieku byłam grzeczna. Co ja tam jakieś 5 lat może napisałam jakieś życzenia komuś do Rzymu na zamówienie i nagle w 2011 roku pod wpływem jakiejś chwili, nie pamiętam jakiej, napisałam taki wierszyk Latawiec. I jeszcze kilka innych takich krótkich. Przeczytałam jeden z tych wierszyków 5-letniemu wówczas synkowi kuzynki. Piotruś wysłuchał i powiedział fajny. I tak się zaczęło, że pisałam, nabierałam odwagi. Najpierw do szuflady, czyli w plikach w komputerze były. Ale w pewnym momencie zalogowałam się na taki portal poetycki. Dostałam trochę od życzliwych ludzi po uszach, bo nauczyłam się, że trzeba zwracać uwagę na pewne reguły. Że nie Rym Częstochowski, tak. Jak to się mówi. Tak, tego to się zawsze bałam. Jak zaczęłam pisać, to powiem, że jedynym takim hamulcem to było, czy ja raczej tak właśnie nie podpadam pod te rymy, ale no nie wiem. Tak czy inaczej, jako mieszkanka Częstochowy podpadasz. No i dobrze. I zaczęłam pisać i zaczęłam wysyłać też na konkursy różne. Mam parę takich nagród. I jedna taka właśnie bardzo duża miała znaczenie, bo w Szczecinku zorganizowano 20. konkurs ogólnopolski malowanie słowem imienia Mieczysława Czechowskiego. Ja tam zdobyłam pierwsze miejsce w kategorii dla dzieci. Jedną z nagród była właśnie wydanie książeczki. To jest to, tak? Tak. Zmalowane wierszyki. Zmalowane wierszyki. Wygląda jak broszurka, ale ma śliczne ilustracje. Piszę w ogóle o dzieciach. To znaczy bohaterami wierszyków są dzieci, zwierzęta, nawet rośliny, krasnoludki, wróżki. Magiczny świat. Ale fajnie trafiłaś. Pani Ewelina przeprowadzi z tobą wywiad. To jest nasza przyjaciółka Hania. Przyjaciółka w domu. Chyba. Nie przeszkadza, mnie nie ma. Sobie chodź tu. Właśnie jedna książeczka pojechała do Anglii. Zawiozłam teraz, bo wróciłam. Byłam w odwiedzinach u siostrzenicy i mam małego synka i właśnie zawiozłam. Moje wnuczki też czytają zachwycone. Moi znajomi, którzy mają wnuki, bo jestem już w tym wieku, że mam znajomych tylko z wnukami, nie z dziećmi. No wszyscy są zachwyceni. A najlepszą zawsze oceną jest dziecko. Jak właśnie moje wnuczki czytają, a zwłaszcza ta młodsza, to cały czas zadaje pytania. A dlaczego ten zrobił tak? A przecież powinien tak. A on już tam był. A dlaczego? Także naprawdę wciągają się dzieci, jak czytają. Dzieci w ogóle potrafią też jakimiś tam nowo wymyślonymi słówkami podsunąć fabułę wierszyka. Na przykład takie słówka, jak pamiętam to, pyszka, bo dziecku smakowało coś, albo zamiast powiedzieć dlaczego, to dla poczemu. I to po prostu mnie rozśmiesza, zadziwia i inspiruje. Nie potrafię płakać, na pewno. Nie narzekam. Pewnie, że gdyby nie brat, który na co dzień się mną opiekuje. Duża rodzina, bardzo dobra, naprawdę. I dlatego może jestem taka właśnie radosna. Bo jakby nie brat i te osoby z otoczenia, to chyba by było kiepsko. Pewnie byłabym zmierzła i nawet sobie nie wyobrażam tego. Mam taras, którym latem zjeżdżam sobie do ogródka. Ale poza ogród nie wyjeżdża pani? Nie, tutaj przyznaję, że nie mam w ogóle ochoty nawet na chodnik wyjechać. Nie wiem dlaczego. Tu się przyznaję bez bicia, jestem jakaś taka. Boisz się świata? Nie boję się, ale nie mam ochoty. Afiszować choroby? Chyba nie o to chodzi. A nie ma w pani trochę takiego buntu, że... Mam. Że nie mogę iść na wiosnę i wyplewić sobie zagonka. I nie mogę w tej chwili kota pogłaskać i przytulić. Ale jestem kocią mamą, zresztą psią też. No to tylko taki bunt. Przekonałam się, że jest coś takiego jak wena. Istnieje. Ale nie mam pojęcia, dlaczego w danym momencie nagle zaczyna mi się coś tam układać, rymować. Może to nieświadomie właśnie ten bunt też się przyczynia, że nie mówię, nie narzekam, tylko piszę, być może. Mam taki wiersz pytania do pana. Czym ja sobie zasłużyłam, panie, że nie muszę się męczyć chodzeniem? Nawet palcem w bucie nie kiwnęłam, a tu proszę, takie wyróżnienie. Czy w nagrodę, czy za karę, panie? Ludziom w rękach robota się pali. Mnie nie. Ja za twoim przyzwoleniem mydlę ludziom oczy wierszykami. Za bluźnierstwo uznasz, czy za wścibstwo? Zadawane uparcie pytanie. Kim jest sprawna lub sprawny inaczej? Twą pupilką, czy pomyłką, panie? Nie ułożę dłoni do modlitwy. Za wysoki dla mnie próg kościoła. Nie przeżegnam się i nie uklęknę. Czy wybaczysz, czy jestem zgubiona? Był to reportaż Eweliny Kosałki-Passi z Polskiego Radia Katowice. Zmalowane wierszyki. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Super produkty w super cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali. Samsung za 1999. Lodówka Samsung No Frost klasa A++ za 1799. Laptop Dell Intel Core i5. Dysk SSD za 2399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Do sukcesu? Przed siebie? Do celu? Ruszaj po swoje. Swoje nowe Audi. Odkryj wyjątkowe modele, które łączą sportowy design, niezwykły komfort i wsparcie inteligentnych technologii. Nie czekaj. Znajdź już dziś swoje Audi w najlepszej ofercie na modele z rocznika 2019. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. A najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour do soboty 7 grudnia cytryny 3,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. No to mamy komplet. Regulamin na carrefour.pl. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty, na której znajdą Państwo cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem stylową Toyotę Yaris w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O, Media Expert!